कर पक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो अक्कर पक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो मेरा तो जियो तू के हूँ मैं तेरे आंटी बट तेरी जुबान चलती है जैसे कैंची अब मैं आई हूँ बस पारी करने तू क्यों फालतू में हूँ अब फिर पकड़ बम्बे दो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो सो दिस इज माय लेटेस्ट सॉन्ग कार में म्यूजिक ओ शिटिया ओ शिट दिस इज माय लेटेस्ट सॉन्ग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाओ आवर ड्राइवर इज ऑन अ रोल एनीवे सो दिस ऑसम सॉन्ग आई डिड विद एन ऑसम टीम including Badshah, Divya Kumar Khosla, Yami Gautam, Pulkit Samrat, Urvashi Rautela, Bharti Singh and I did one more song for the same movie Sanam Re that is Humne Pee Rakhi Hai which I did with Jayesh Thami, Ikka Singh and Epic Bhangra. Divya Ji is again in the same video and this is her film, her movie she's directed. Divya Kumar Khosla, she's directing the movie and I'm so excited to watch it. Ye 12th Feb ko release ho rahi hai, so all you people watching the video, I'm sure it's gonna be an awesome movie and I am looking forward to it. Main jaldi se dekhne wali movie, aap bhi jaiye aur dekhiye in your theaters. Thank you so much guys for watching. This is me, Neha Kakkar, saying goodbye to you all and I love you.